uudist raadio kodus köögis panen mängima patareiga ja hakkan kuulama, ma ei kuula mingit muda väldin jaamu, kus vale musa välja minnes raadio mängima keeran põhja ja hakkan kõndima. Teada saan kõigest, mis on, sest raadio kogu aeg lahti on ja kaasa võngun, kus seal mängib musa. On lahti minu raadioga, miks ta ei hakka normaalselt mängima, nad on mitnud vist laine pikkusi, kõik on jälle hoopis teisiti, ma ei viska raadiot minema, vanad asjad on palju paremad. Ja raadiot ikkagi kuulan vaid, mis sest, et tuleb vaid raginaid. Ja kaasa laulan, kus seal kostab lemmik ragin.